szemed szomorú vagy és magányos, vagy ha nem tudod éppen elviselni a világot, érezd, hogy fogom a kezed, s veled vagyok, és tudd, hogy van, aki szeret, szeret nagyon. Ha túl messze van, mi el akarsz érni, s nem tudod, s irigyeled a másikat, aki tovább jutott. De történjen bármi, én veled vagyok, s veled maradok, ha te is akarod. Elszáll a szó, de az érzés megmarad, szeretlek. Mindaddig jó, míg megtalállak, ha kereslek. Értsd meg hát, hogy a szívem ér hozzá, soha nem szerethetsz mást. Soha nem szeretsz. Akarom, én is szeretlek majd, és te is akarod. Elszáll a szó, de az érzés megmarad, szeretlek. Mindaddig jó, még megtalállak, ha kereslek. Értsd meg hát, hogy a szívem ért hozzá, soha nem szerethetsz már. Szeretnéd már.